Biegnie w szare mnie, los zapląta ścieżki, nie pytając nawet, czy tak chcę. Biegnę, biegnę, z chłodnym lękiem vis-a-vis. Strach zaplątał moje kroki, nagle zesłał ciemne dni. Znajdę siłę, by znów się zbić. Niepewności przednę nić. Nauczę się wsłuchiwać. Przednę niepewności. Biegnę, biegnę, bez drogi ucieknę. Szybko zetrę z serca tuż. Jestem coraz bliżej już. Pewnie, pewnie, świat mnie wnet urzeknie. A gdy rankiem jeszcze śpi, ja uchylę wszystkie drzwi. Znajdę siłę, by znów się wspić. Niepewności przednę nić. Nauczę się wsłuchiwać. Przednę niepewności nić, niepewności nić, przednę niepewności nić, niepewności nić, przednę niepewności nić. Odczukam życia pierwszy smak. Zrozumiem, czego mi tak bardzo brak. Czego mi tak bardzo brak. Za chwilę spojrzę znowu tu. Sprawię tu, poukładać dzień po dniu.